żadny temat, nudzę się. Nie chcę wierzyć, czas wyliże rany me. Przez te ciosy rosnę w siłę, stracił broń. Nie chcę, by był moim tłem. Nazywaj mnie jak chcesz, to ja. Zostaw.